Ora 18. Actorul Iurie Daria a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare, dar nu s-a desfășurat alt târgul medical cariere înalt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dan Tiboreanu și vă prezint știrile. Actorul Iurie Daria a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală, în prezența familiei, dar și a câtorva zeci de apropiați.